دیدیم تو اسفند آخرای ساله، خوب که دیدیم کل سالمون گن زدیم کشیدیم ماله. پیشم از سال بعد حرف نزن، هرچی گیرم بیاد بد میکنم، میزنم به دهن تو میزنم به تاله. نمیخوام دیگه دنیا رو ببینم، هرچی هم پک میرم لعنتی چشمامو نمیکنه. تا رو شاخه یه سری ها هستم بوه گوه میدم، من تگری میزنم از سر شب تا ته بام دادش. ولی مشی تو مثل من نباش، حساب تو بردار خودت بکن چند بار سواش، فاصلت رو حفظ کن تنت یه وقت نخوره یه خراش. مهارت میدین مقصد نمیکشه، این برامش تیخ و سمیه هواش. اینجا هر کسی کندشو برد دیگه هیچ موقع دغدغه نداشت. تو هم مثل اونا که میدونی درد چیه، گذران زندگی تو روال بد چیه. بشین و بخن به کفش کهنم، بد برو از بقیه هم بکن، حساباتو پر کن، بد برو سفر سال بعد تون تون، بد برو سفر سال بعد تون تون. یه چند سالی مبهمه همیشه، اصلا نمیدونم کیم، چی کار دارم، هدفم چیه، تش نزدیکه یا نه، حسم الکیه همش یه تلقیم، یا سنسورای دوپامین ضعیفه با سبزی حل میشه. یه برنامه رو بچینیم، یه دود بگیریم، با بچه ها همه حل شیم تو ساعت، ارزشمونو تقویم تو حال زد دقم. حالا ما کجاییم؟ اصلا انگار همه چی رو تو الان گذاشیم پای هدف. ببین انقدر همه چی قاطی شده که دیگه هیچکی حرفامو نمیفهمه. مامانم میگه چرا این پسره نمیخنده دیگه، همه چیه سریال ته نداره، هیچکینی خوب بدی ور نداره. من پر عقدم، ترسم از اینکه زبونم جا گوشت و مفبر فازنی. ما همگی موزل ساعتی، تو گوه میخوری شادی مشکلم. من بتم میزیره و پیان برم و کل دنیا اگوش نگی جون بدم. فرق اینجاست، درد تو واسه قلبم تیره، تو یه نفریم دلیل حضور کم دنگینه. فرق اینه وقتی زیره این استرس میده تستو همه چیو میزنی به کلت. میگم واسه این حرفا خیلی دیره. سال خوبی داشته باشی داشتی سیس تس شم بیت اسمه.